I tak jak legendarny napęd Quattro, który sprawdza się na drodze już od 40 lat, o każdej porze i w każdych warunkach. Sprawdź wyjątkową ofertę na modele rocznika 2020, dostępne także w bezkonkurencyjnym leasingu Audi Financial Services. Wejdź na audi.pl lub skontaktuj się z wybranym salonem. Audi. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 9 lutego. Jest 9. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Tragiczne pożary w Wielkopolsce i Zachodniopomorskiem. W pierwszym zginęły 3 osoby. W wyniku drugiego dach nad głową straciło 6 rodzin. Rośnie poziom Wisły w Płocku. Władze miasta szykują miejsca noclegowe dla tych, których być może trzeba będzie ewakuować. Błoto pośniegowe wciąż utrudnia jazdę. Biało m.in. na trasach Warmii i Mazur. 3 osoby zginęły w pożarze budynku w Międzychodzie w Wielkopolsce. Mieszkały w nim 3 rodziny, w sumie 12 osób. Z budynku ewakuowało się 9. Strażacy odnaleźli 3 kolejne. Nie żyły. Mają być wyjaśnione szczegóły tego zdarzenia. W Zachodniopomorskiem z kolei 6 rodzin straciło dach nad głową w pożarze domu we wsi Wilczkowo. Nikomu nic się nie stało. Mieszkańcy w porę opuścili budynek. Wśród pogorzelców są m.in. seniorzy i dzieci. Najmłodsze ma roczek, informuje wójt gminy Brzeżno Sławomir Koruc. Dodaje, że straty są ogromne. Dach jest spalony całkowicie, strop, z tego co widziałem, i zniszczenia są bardzo duże, tragedia. Oczywiście zaoferowałem pomoc w postaci chociażby świetlic, gdzie można by zamieszkiwać przez jakiś czas, ale wszyscy zostali zaopiekowani przez rodziny, przez znajomych. Przyczyna pożaru na razie nie jest znana. Woda na Wiśle w Płocku wciąż przybiera. Stany alarmowe zostały przekroczone na wszystkich wodowskazach. Władze miasta przygotowują bazę noclegową dla tych, których być może trzeba będzie ewakuować, mówi Konrad Kozłowski z płockiego ratusza. Mieszkańcy ulicy Gmury są przygotowani do ewentualnej ewakuacji. Mamy zabezpieczone zarówno miejsca noclegowe w Bursie Płockiej, jak i autobusy komunikacji miejskiej. Kiedy tylko zapadnie ostateczna decyzja o ewakuacji, i jesteśmy w stanie przeprowadzić takie działanie. Alarm przeciwpowodziowy został ogłoszony wczoraj po południu. Właśnie rusza pierwszy z zapowiadanych dziś szczytów. To wideokonferencja państw Europy Środkowo-Wschodniej i Chin z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy. Wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz mówił w programie Pierwszym Polskiego Radia, że Chiny są dużym wyzwaniem dla krajów europejskich, a jednocześnie ogromną szansą gospodarczą. Są różnice w podejściu do pozycji politycznej, do współpracy gospodarczej z Chinami, tak w samej Unii Europejskiej, jak i właśnie w szeroko pojętej wspólnocie transatlantyckiej. I dlatego właśnie Polska apeluje i nawołuje do tej bieżącej konsultacji w tym zakresie, bo Chiny są oczywiście dla nas pewnego rodzaju wyzwaniem, ale też dla wielu państw jest to szansa natury gospodarczej. O 12.30 Andrzej Duda powita w Juracie przywódców państw Grupy Wyszehradzkiej. Prezydenci Polski, Czech, Węgier i Słowacji spotkają się na Mierze Jichelskiej, by uczcić 30-lecie grupy. Prezydencki minister Krzysztof Szczerski zapowiadał w TVP Info, że bardzo ważnym tematem będzie energetyka. To jest właśnie kwestia jednej strony dywersyfikacji i przeglądu tego, w jaki sposób możemy budować samodzielność, bezpieczeństwo energetyczne tego regionu. To jest bardzo ważne, żeby dyskutować na temat tego, jak każdy z krajów tą swoją dywersyfikację, niezależność energetyczną chce kształtować. A druga to oczywiście ważne jest to, żebyśmy współpracowali w tym zakresie, jakim jest transformacja energetyczna. Wśród tematów rozmów prezydentów państw Grupy V4 znajdą się także odbudowa gospodarki po pandemii oraz polityka europejska i transatlantycka. Synoptycy zapowiadają, że śnieg może dziś padać głównie na północnym wschodzie Polski. Przybędzie go tam około 5 cm. Z kolei drogowcy ostrzegają przed błotem pośniegowym. Ono może utrudniać jazdę w całej Polsce. Zimowe warunki jazdy kierowcy napotkają w warmińsko-mazurskim, informuje Grzegorz Kwieciński z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie. W powiecie oleckim pokrywa śnieża wynosi 75 cm, a w rejonie Elbląga około 20. Ten róż powoduje, że śnieg jest sypki i wiatr nawiewa. Obecnie na drogach wojewódzka pracuje 57 piaskarek oraz 19 innych jednostek. W nocy w zaspie śnieżnej na drodze niedaleko Mikołajek utknął samochód, którym jechało małżeństwo. Kobietę w ciąży jej męża wydostali z unieruchomionego auta strażacy. To był Serwis Trójki. Serwis sportowy, Dariusz Urbanowicz. 58-piłkowa wymiana, 100 niewymuszonych błędów, a to wszystko w 5 setach trwających 3,5 godziny. Tyle trwała przygoda Huberta Hurkacza w Australian Open. Rozstawiony z numerem 26 Polak przegrał w pierwszej rundzie ze Szwedem Mikaelem Imerem 6-3, 3-6, 6-3, 5-7, 3-6. Nasze tenisowe nadzieje zatem wiążemy z jutrzejszym meczem Igi Świątek z Kamilą Giorgi w drugiej rundzie oraz z turniejem deblowym z udziałem Polaków. Z sensacji drugiego dnia odpadła Wiktoria Azarenka i Dawid Goffin. W specjalnym trójkowym studiu Australian Open o godzinie 14.30 Krzysztof Łoniewski zapowiada odwiedziny Lecha Sidora z Eurosportu. W Cortinie d'Ampezzo rozpoczęły się Mistrzostwa Świata w narciarstwie alpejskim. Rozpoczęły na razie tylko uroczyście, bo jeszcze nikt się nie ścigał. W Dolomitach od kilku dni trwała śnieżyca, z którą przegrali organizatorzy. Najpierw musieli odwołać kombinację kobiet, a dziś zamiast dwóch supergigantów odbędzie się tylko jeden. Mężczyźni muszą poczekać do czwartku, a o 13 na trasę Super G mają ruszyć kobiety. Na liście startowej z numerem 31 znajduje się Maryna Gąsienica-Daniel, która przede wszystkim stawia na slalom gigant, a tak w TVP Sport zapowiadała swój start przed rozpoczęciem czempionatu. Nie nakładam na siebie żadnej presji, ale cieszę się, że wmieszałam się w tą czołówkę gigantową i że w końcu będę startować też z lepszym numerem. To daje też dużo więcej motywacji, więc wydaje mi się, że to jest, zwłaszcza to jest szczególne, że po prostu mam tą motywację jeszcze większą niż zawsze, dlatego że jestem na starcie między najlepszymi dziewczynami i wiem, że jest o co walczyć i mogę się z nimi ścigać, więc jakby to jest chyba najfajniejsze w tym wszystkim. No zawsze jest apetyt na więcej, jak się już ustabilizujesz w pewnym miejscu, zawsze chcesz więcej. Gdybyś nie chciał, nie robiłbyś postępów i nie dążyłbyś do swoich jakichś wymarzonych celów, więc wydaje mi się, że zawsze ten apetyt rośnie w miarę jedzenia. Dziś mecze 1/8 finału Pucharu Polski w piłce nożnej, tak zwany turniej tysiąca drużyn, w którym zawsze można liczyć na niespodzianki i wpadki faworytów. O 14.30 Puszcza Niepołomice podejmuje Lechię Gdańsk, o 17.30 Warta Poznań zagra z broniącą trofeum Krakowią, a o 20.30 ŁKS zmierzy się z warszawską Legią. O godzinie 14:30 studio Australian Open zapraszam w imieniu Krzysztofa Łoniewskiego, jak i na serwisy sportowe od godziny 17:00. Do usłyszenia. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Pochmurno z przejaśnieniami, miejscami może poprószyć śnieg. Intensywniejsze opady na północy i północnym wschodzie. Od minus 11 na Podlasiu do minus 7, minus 6 w centrum i na zachodzie. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga, z ostatniej chwili. Tylko dziś i tylko w sklepach Euro. Za każde wydane 1000 zł od razu obniżamy paragon o 100 zł. Promocja na wybrane produkty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Trwa wyprzedaż w salonach Hyundai. Teraz Hyundai i20, i30 i Tucson dostępne są z sumą korzyści aż do 16 tysięcy złotych. Sprawdź szczegóły wyprzedaży w salonach Hyundai. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. W lidlowych, czyli niskich cenach. Już teraz maseczki dzieninowe polskiej marki 4F z jonami srebra o działaniu antybakteryjnym. Mega okazja! Kup 3 maseczki w cenie 2. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Ależ pogoda. No. Wiesz co? Wstąpię do apteki po suplement diety Molekin D3 plus K2. Słusznie, teraz witamina D3 i odporność to podstawa, ale dlaczego z K2? Posłuchaj. Nadmiar witaminy D3 może prowadzić do wyższego poziomu wapnia w naczyniach krwionośnych i ich twardnienia. Witamina K2 odprowadza zbędny wapń, rozwiązując ten problem. Witamina D3 i K2 to idealny duet na odporność i zdrowe kości. Molekin D3 plus K2. Tak. Na straży odporności i zdrowych kości. Zdrowit.

this world. And there's nothing sure in this world. And there's nothing pure in this world. Look for something left in this world. White Wedding i Billy Idol w muzycznej poczcie UKF. 22 i 7 trójek, klub UKF, małpa polskieradio.pl. A przed nami kolejny telefon, właściwie pierwszy dziś telefon. Dzień dobry, ja poproszę piosenkę Obywatel GC, Paryż, Moskwa. Płonie Paryż. Paryż, Moskwa, 17.15. Stąd kiedyś mawiało się, że to piosenka teleekspresowa. To był obywatel GC. 22,7 lub UKF@polskieradio.pl. Pan Łukasz ze Szczytna pisze: dzień dobry, może tym razem się uda puścić Alice in Chains. Przydałoby się nas troszkę rozgrzać. Standardowy utwór z kieszeni grunge. Woods i Alice in Chains. 22,7. Czy mógłbym prosić o The Eagles Hotel California? Thank you. said, we are all just prisoners here of our own device. And in the master's chambers, they're gathered for the feast. They stab it with their stealing eyes, but they just can't kill the beast. California to zdecydowanie jeden z najczęściej zamawianych utworów w muzycznej poczcie UKF. No i oczywiście grupa The Eagles. Co wydarzy się dalej? Czekamy na Państwa propozycje. 22.7 klub UKF małpa polskieradio.pl. Oh, Suicide Blonde i grupa In Excess. Pani Marta napisała, już za tydzień pełnia księżyca, więc może zmieni się również pogoda i będzie troszkę cieplej, bo zwykle podczas pełni jest ten moment taki przełomowy, jak to wszyscy wiemy, więc może ma pani rację. I pani nasza słuchaczka prosi o The Waterboys, The Hole of the Moon. Trumpets time. The Hold of the Moon i grupa The Waterboys. 22:07 klub UHF małpa.polskieradio.pl. Ale ja jeszcze przypomnę, że w soboty audycja Trójka żąda debiutów o innej porze, bo w samo południe. I niezmiennie czekamy na Państwa muzyczne propozycje, tym razem od twórców młodych. Debiuty małpa.polskieradio.pl. Ale wracamy do muzycznej poczty. Dzień dobry. Kłania się Szklarska Poręba, zimowa stolica Trójki. Ja mam taką prośbę. Czy można byłoby na przykład puścić Led Zeppelin, Hot Lady Love? You need cool air, baby, I'm not fooling. I'm gonna send you back to school, way down inside. Honey, you need it. I'm gonna give you my love,

Program Trzeci Polskiego Radia. Informator ekonomiczny. Grzegorz Nawacki z Pulsu Biznesu i Wiktor Legowicz. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam. Panie Grzegorzu, boi się pan, że reklamy znikną z naszej rzeczywistości z powodu nowej daniny, podatku? Pan no nie. Z reklam. Tego, że reklamy znikną, to się nie obawiam, te reklamy będą. Natomiast ta zła ustawa wprowadzająca nowy podatek, choć oczywiście rząd tradycyjnie unika słowa podatek, ale to de facto jest podatek i nie ma odczarować rzeczywistości. No co spowoduje? Spowoduje po pierwsze, że te reklamy podrożeją, czyli dla części przedsiębiorców, którzy chcą się promować, zniknie łatwość dotarcia w ten sposób. A po drugie, ona uderzy paradoksalnie w media, które, jak wiemy, są przez pandemię dość mocno poszkodowane, więc słabe media jeszcze nikomu się nie przysłużyły i myślę, że każdy, kto przez chwilę się zastanowi, to chciałby mieć dobrze funkcjonujące media z kompetentnymi dziennikarzami, którzy odkrywają rzeczywistość, opisują tą rzeczywistość, czy w radiu, czy w telewizji, czy w internecie, czy w gazecie, to wszystko jedno, ale jako tako każde dojrzałe i rozwinięte społeczeństwo musi mieć media, a ten podatek w kondycji mediów bardzo mocno uderza. No tak, ale są kraje, w których egzystuje coś takiego, prawda? No to znaczy, to jest właśnie taki wytrych, którym się posługują autorzy tego projektu, bo fakty są takie, że on funkcjonuje w bardzo nielicznych krajach, przy bardzo dużych kontrowersjach i w zupełnie innej konstrukcji niż proponowana jest w Polsce. Ale to, że coś funkcjonuje w pojedynczych krajach, to jeszcze nie jest dowód na to, że to jest dobre rozwiązanie. To też prawda. Proszę sobie wyobrazić, że w aż 10 na 16 województw w tym roku wystąpi nadwyżka ekonomistów. To wynika z barometru zawodów przygotowanego na zlecenie Ministerstwa Rozwoju. No tak, to jest oczywiście, wygląda to na chwytliwe stwierdzenia, tylko tak do końca, jak się człowiek nad tym zastanowi, to nie bardzo wiadomo, co z tego wynika, no bo po pierwsze akurat ekonomista to jest taki zawód dość uniwersalny, znaczy wykształcenie dość uniwersalne i taka osoba może wykonywać wiele różnych prac, więc to, że ich jest za dużo... W różnych zawodach może pracować. Tak jest, w różnych zawodach mogą pracować, także chociażby w mediach, w pulsie biznesu całkiem sporo jest ekonomistów. Po drugie, no to, że ktoś rozbija to na województwa, to jest oczywiście zabawa statystyczna dość cenna, natomiast pamiętajmy, że dzisiaj to, że ktoś jest zameldowany w jakimś województwie, to nie znaczy, że tam mieszka, na dodatek w trybie pracy zdalnej, on może z tego województwa pracować dla każdego zakątka na świecie, więc to też jest takie takie drugorzędne znaczenie. Jak na to odbicie na województwa. Mnie bardziej zastanawiają te zawody deficytowe, które tam są, bo to rzeczywiście pokazuje coś, co jest cenne. To jeszcze panu powiem, że może zabraknąć też socjologów, filozofów czy politologów. I zabraknąć, co będą mieli problemy ze znalezieniem pracy. Oni będą mieli problem ze znalezieniem pracy, bo ich jest właśnie też za dużo. To kogo zabraknie, to są pracownicy branży medycznej, budowlanej i produkcyjnej. I w tym sensie ten barometr jest moim zdaniem dużo bardziej wartościowy, to kogo nam brakuje, niż kogo mamy za dużo. Bo jak kogoś mamy za dużo, to ten ktoś, jak nie znajdzie pracy, to sobie po prostu zmieni zawód. Natomiast jak kogoś mamy za mało, to tu jest ewidentnie, coś trzeba z tym zrobić. Albo trzeba te osoby kształcić w większej liczbie i to jest właśnie zadanie dla władz, tak żeby stymulowały te kierunki studiów, które są potrzebne, bądź jakieś kursy przekwalifikujące, chociażby tych ekonomistów na medyków na przykład. Oczywiście, życie pokaże. Jednym z najważniejszych tematów gospodarczych nadchodzących miesięcy będzie, panie Grzegorzu, bankowa bomba walutowa, czyli przewalutowanie kredytów we frankach. O co tu chodzi? No chodzi o to, że miliony osób mają taki kredyt hipoteczny denominowany w walucie. Niektóre te osoby brały ten kredyt nie do końca świadomie, nie do końca inne świadomie. No tak, ale to wiemy od lat. Tak, no i problem jest taki, że sądy od pewnego czasu zaczęły mieć taką wykładnię dość, można powiedzieć, proklientką, antybankową, do tego regulacje też ze strony nadzoru rynku, KNF-u głównie spowodowały, że banki muszą zawiązywać gigantyczne rezerwy na te kredyty. Krótko mówiąc, czyli uderza to w ich wyniki, to się odbija na akcji kredytowej. Więc ta bomba jest czymś, co rzeczywiście bardzo mocno dołuje teraz banki. No i rzeczywiście sprawą zajmuje się Sąd Najwyższy, posiedzenie zaplanowane na 25 marca. I to może być takie posiedzenie, które wyda regulacje, wyda wyrok, wyda orzeczenie, które będzie jakby rozstrzygające i wiążące dla wszystkich. No bo można sobie wyobrazić, że jeśli Sąd Najwyższy uznałby, że te umowy są nieważne na przykład, no to będzie gigantyczna konsekwencja. Jeśli z kolei wyda jakiś taki pośredni wyrok, czyli że umowy może nie do końca nie są ważne, ale te klauzule niektóre były, wymagają zmiany, to też będzie to duża zmiana. Na przykład bankowcy się szykują, ale bankowcy tutaj nie czekają na wyrok, próbują sami wymyśleć wzór ugody, taki uniwersalny, żeby to nie było tak, że klient musi zatrudniać sztaby prawników albo liczyć na to, że bank będzie grał z nimi fair. Czyli jest pomysł taki, żeby była jeden wzorzec ugody, łatwy, zrozumiały, zaakceptowany przez wszystkie urzędy, czyli taki klient zawierający ugodę miałby pewność, że to jest po prostu najlepsza ugoda, w zasadzie jedyna ugoda, jaką może dostać, a nie, że jak sobie trochę ponegocjuje, to będzie miał lepsze warunki. Więc nad tym intensywnie pracują bankowcy, chcą zdążyć przed tym posiedzeniem sądu. Krótko jeszcze odnotujmy, że być może będziemy pracować do 70 roku życia. Dlatego, brakuje dzieci. No tak, z jednej strony trend demograficzny, z drugiej strony też pamiętajmy, że to oczywiście dla kogoś może brzmieć bardzo źle, skoro słyszę, że dzisiaj po obniżonym wieku emerytalnym może po wieku 60 lat przestać pracować, no ale też spójrzmy, jakie są fakty. Na przestrzeni 30-40 ostatnich lat znakomicie wydłużyła się średnia długość życia. Co więcej, znakomicie poprawiło się nasze zdrowie. My jesteśmy w wieku 60 lat dużo lepszej kondycji, niż byli nasi dziadkowie na przykład. W związku z tym dlatego nie ma tak naprawdę żadnego uzasadnienia, dlaczego osoby, które mają 60 lat, są w bardzo dobrej formie fizycznej, przed nimi jeszcze całkiem sporo życia, no to mają ogromne doświadczenie i kompetencje, które mogą przekazywać, no dlaczego miałyby się stawać nagle nieaktywne zawodowo i przez kolejne 20 parę lat pobierać emeryturę i nie wiadomo co robić. I zapewne tak będzie. Tak, to praca będzie inna, bardzo to naszym będzie gościem był, zmienna, ale będzie. Naszym gościem był Grzegorz Nawacki z Pulsu Biznesu. Dziękuję bardzo, Wiktor Legowicz. Zapraszamy do reklamy. Patrz, Barbara, co kupiłem na walentynki. Marian, ty kocie. Jaki kocie. Ja pies. Pies na przeceny jestem. Przeceny na walentynki w Media Expert. Na przykład oczyszczacz powietrza Electrolux, 5-stopniowa filtracja. Teraz taniej o 600 zł. I tylko dzisiaj bezprzewodowe słuchawki Huawei z redukcją szumów za jedyne 269 zł. Taniej o 30%. Razem w Media Expert. Pani dietetyk, szczególnie teraz seniorzy martwią się o swoją odporność. Tak, dlatego osoby starsze powinny zwrócić szczególną uwagę na właściwe odżywianie. Ale co jeśli osoby starsze jedzą zbyt mało? To może wpływać na ich odporność. Dlatego polecam im nowość. Suplement diety Appetizer Odporność Senior. Syrop Appetizer Odporność Senior zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera apetyt, i witaminę D oraz czarny bez, które wzmacniają odporność. Appetizer Odporność Senior. Apetyt na odporność. Aflofarm. Hej mamo, byłam w aptece. Wszystko kupiłam. Plastry, chusteczki, Rutinacea Max. A gdzie witamina D3? W Rutinacei Max D3. Dowiedziałam się w aptece, że suplement diety Rutinacea Max D3 zawiera nie tylko dawkę cynku, witaminy C, glutozydu, ale jeszcze dużą ilość witaminy D3, która wspiera odporność. No rzeczywiście, aż 2000 jednostek. Czyli teraz Rutinacea Max D3 wspiera odporność na potęgę. No i zamiast kilku produktów masz jeden w lepszej cenie. Rutinacea Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Nagrody sportowe Polskiego Radia roku 2020 imienia Bohdana Tomaszewskiego. Niebawem poznamy laureatów w kategoriach Trener Roku, Wydarzenie e-sportowe Roku, Sportowiec Roku. Przyznana zostanie również specjalna nagroda Kroniki Sportowej. Zwycięzców poznamy 10.